Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ia bună dimineața, party people, gata, începe Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Astăzi avem DJ Young la butoane. Hello, hello, salutare, bine v-am regăsit. Salutare DJ Young. Salutare Mr. Olix, avem 3 ore de piese pregătite pentru voi mixate. Avem SMS-ul 0722 20 60 20 și Facebook-ul Kiss FM, desigur, pe facebook.com/KissFM România. Am pregătit telefoanele, Facebook-ul avem și văd că 100 de euro pentru că Andrei are mesajul de banii, nu știu exact cui, unei fete pe care mă cheamă Denisa. Așa, și ce-a făcut Denisa? A dat bănuții, fata foarte bucuroasă și așa mai departe. Avem o piesă foarte tare pe început, după care o să ne întâlnim cu Ina Sanizap și cu multe alte super hituri Kiss FM. Gata, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Să începe Kiss Kiss in the mix! 40 de minute non-stop mix! Sleeping. Oh, I'm sorry, but I've been really missing.

tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on her. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. Interesant pentru Eminem și Rihanna, Love the way you lie. Doi DJ, DJ Neitrino și DJ Baur, noi spunem Balaur. Cred că sunt doi DJ ruși, dacă nu mă înșel, cel puțin după nume, așa sună. Trebuie să vă spunem de podcastul Kiss Kiss Remix, care nu este updatat momentan. În vreo 20 de minute, așa sper să-l putem pune la zi acolo pe kissfm.ro/kkm. Adică o să fie cea mai recentă emisiune, cea de ieri, pe cea care de... o puteți asculta sau downloada, lua cu voi unde vreți, kissfm.ro/kkm. Vă invităm și pe blogurile noastre, lucruri foarte interesante. Mie puteți să-mi spuneți la mulți ani în continuare pe blog, n-am mai scris nimic nou. Da, deci pe ovidiusonescu.ro și pe olix.ro. Da, sigur. Nu, mă gândeam la ce piesă urmează, ne uitam la... Ce urmează, ce urmează? Commander, super piesă cu David Guetta, pentru că toate piesele House de afară acum... David Guetta. Apoi Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Și ne întâlnim și cu Delino, Private Love. Și DJ Olix cu voi. Și Morris. Bine, da, și Morris cu Havana Lover. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Now feel hella late. But I ain't worried, not at all. I just give my driver a call. Yeah, pick me up at 8 a.m. No, we ain't stopping right here. We'll take the party to the crib. Let's go. Let's make these people move. You know I need some room to do what I do. I'm about to act a fool. Turn the lights on. From here. Come on. waiting for somebody. I found this love, since it's going crazy. Never too wrong, let me taste again. Private love, let me give my love to you. Dedicații am primit până acum la 0722 206020. Bună, Chris, mă numesc Iliana sau Liliana, de fapt, vă ascult mereu, sunteți cei mai tari. Țineți tot așa, vă rog multă melodia. Alicia Borona Supo, vă pup, Dulce! Dulce, vreau vă dedichis fiului meu care a plinit ieri 17 ani, urez la mulți ani, Iuliana din Lugoș. Păi, hai să cântăm! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mă numesc Bichescu Augustin, sunt din orașul Sconicești. Este și... pentru Kiskeș. Ascult Kiskeș, dar uite cum e scris Kiskeș. Kappa eșu. Bravo! Cel mai dulce de Rikis pentru Marian Boba și cele mai dulci săruturi. Admiratarea secretă. Băi, mă lași, ăsta și l-a trimis el. Bună seara, Chisomanilor, vă pupă Wacky din Târgoviște, pe toți în special și mai ales pe fetele frumoase. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ok. Și încă unul, cred că avem loc, nu? Da, hello, sunt Alexandra în Constanța, sunt și mai tare toate melodiile din această seară să fie pentru cel mai frumos băiat din școală, pentru prietena mea care se dă la el și în special pentru voi sunt și mai tari, vă iubesc mult, Marian. Gustas más dentro de mi alma, quiero estar contigo.

doble golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Sabina, mira, sangre al igual, porque esto es África. Acolo toți studenții, toată lumea, intrarea liberă și distracția mai mult decât garantată. Gata, pauză foarte scurtă și ne doacem în câteva clipe cu încă 3-4 piese mixate. Și derichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party, back to the mix. Încă 3 piese, poate chiar 4 mixate înainte de ora 8. Începem cu Deep Central, Music Makes Me Free. Ne întâlnim și cu direct Dr. Cucio, remixul, sau nu, e varianta originală la Rata, La tarde se hapăstă triste. Și Stava Curaluca, Love You. Avem derichisuri de pe Facebook până să înceapă piesa asta. Ia să vedem Dorha Teodora și dacă se poate un derichis pentru colegii mei din 8-e. Ce mai crazy vă iubesc, ne întâlnim noi la liceul pentru toți chisomanii. Cea mai tare muzică se ascultă la Kiss, vă iubesc și vă ascult în continuare. Mari Light, tot de pe Facebook, vreau și un derichis pentru copiii mei, Adi și Lăcre, și pentru soțul meu, Cristi, mersi mult de tot. Cosmin Ruican, aș vrea și eu Sony Flame, Glamity, dacă se poate, 10A pentru 10A din Decebal Drobeta, Turnul Severin. Jojica Sweet sau Jojica Sweet. Hei băieți, vreau Alexandra Stan, Energy, pentru toți băieții, toți prietenii mei, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. O să ascultăm Pretty Sex Obit în curând, nu? Niște poze atât de mici pe Facebook, nu vede nimic. În general trebuie să pui un grou plan cu tine, să se vadă în poza aia, imaginea, să se vadă de televiziune, Ovidiu, da, e bine. Să se vadă capul mare, mă înțelegi, vorbim pe românești, da? Cine mai ia să mai luăm... Lina Miller spune la mulți ani, happy birthday, Olix, cu întârziere. Da, mulțumesc mult, sunteți și mai tare, vă ascult în fiecare zi, zice Diana. Și Botoghiozi, salut, ce mix e Nacuriana și Eminem, Love the Way You Lie. E, dacă ați ascultat atent, ai și auzit, Ovidiu l-a prezentat. DJ Baur, remix. DJ Baur. Deep Central, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. DJ Anx și Olix cu Vibe la 10. Are you ready to party? Este mai! De mâine e weekend! Da! Come on!

la pluma del señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que niño recogí triste del suelo, la tarde se ha puesto triste. În acest weekend, partidul Kiss FM se întâmplă cu ediția 154 și de data asta avem petrecere și joi. Joi se Nevo București în Club El Dictador, undeva pe Lipscan, dacă nu mă înșel eu. Vineri, Club Vision Neptun, iar sâmbătă, Club Fusion din Strejnic, pe lângă Ploiești, pe acolo. Am mai fost, ne-am super distrat. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă la aceste super 3 petreceri. Iar vineri, DJ Young este în Club Bazara în Arad, într-o nouă super petrecere de vineri, început de weekend. DJ Young in the mix, Arad, Club Bazara. Pauză scurtă, ne întoarcem la 8 la 8 și un minut, cam așa. Undeva pe la 8:30, Tom Boxer și Alexandra Black vin să povestim despre noul lor single, Obsession se numește. O să aflăm mai multe detalii de la ei undeva după 8:30. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Gata, 8 și 1 minut. Hello, bună dimineața. Intrăm în a doua oră de mix. Olix și DJ Young. DJ Young la butoane astăzi. Începem 40 de minute de mix chiar acum. Și de richisturile voastre de pe SMS de la 0722 20 60 20. Hello, sunt Alexandra din Constanța. Stă cei mai tari toate melodiile din această seară să fie pentru... Aoleu, stai că ăsta a mai fost mai devreme. Vă rugăm, nu mai trimiteți același mesaj de 10 ori. Trebuie să punem filtrul ăla care e foarte șmecher. Rezolvăm. Primăvere frumoasă pentru Olix, la mulți ani, pup și eu pe Ovidiu, Georgiana. Mulțumesc, mulțumesc. Vă salut, băieți, faceți o treabă de minune. Vreau și eu să salut 11B-ul care învață la contabilitate, Cristinel din Iași. Din partea mea, Marin Spirea din Sărtenie, ia Lomița. Aș vrea să dedic toate melodiile pentru toată familia mea și pentru toate neamurile, dar în special pentru mama și fratele meu mai mic, Mădălin. Și mai vreau să dedic pentru toți prietenii mei. Mersi, vă pup pe toți. Hey, Chris, sunteți cei mai tari, vă ascult mereu. Vreau să dedic toate piesele iubitului meu, Alin, cu mesajul Te iubesc mult din partea iubitei lui, Silvia. Avem Rush Love, varianta Spanish de la Ryan și Radu. Ne întâlnim cu Andy Adam Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Și mai apoi Mamacita, un remix foarte, foarte tare, numai bun de club. The Perez Brothers. Remix pentru Narcotic Sound și Christian D. Dăm chiar acum startul celor 40 de minute de non-stop mix cu DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix. Estarás. El sentimiento es del cielo, duele el amor. I'm a number one, Mateo. Mamacita, por favor. piesa asta. Acum ne asasinează cu remixurile, bine, în ghilimele asasinează, pentru că ele sună foarte bine. Alejandro vă urmează și apoi Alexandra. Ce potriveală, mă uitam la tracklist. Alejandro și Alexandra, Stan, imediat. Și după aia altă surpriză, până atunci trebuie să spunem că la Kiss Cash în această seară avem 100 de euro. Asta pentru că Andreea Remețan în programul de dinaintea noastră a dat 3800 de euro și un iPhone la Kiss Cash. O grămadă de bani s-au câștigat astăzi. Detalii despre câștigătoare și despre premiul care s-a dat în programul de dinaintea noastră găsiți desigur pe kissfm.ro. Tot acolo unde ne puteți asculta și live pe kissfm.ro/live. Ziceam Alejandro și Alexandra Stan plus Mr. Saxobit plus Babilonia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. She won't. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't miss you, any good you Babylonians. Foarte, foarte bine. Avem Ella, Need Your Love, DJ Young și Aisa Remix. Avem Facebook acum, nu? Ia să vedem ce zice Facebook-ul Kiss FM. Stai, așa, să dăm un refresh chiar acum. Hulea George, cel mai bun radio din lume este Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Oana, Roxana, Tabirca, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem și Popescu, Dorin, Marius, de la Doru pentru fratele meu și pentru voi sunteți cei mai tari Kiss FM. Aș dori Narconic Sound, Dansa Bonito, poate vine puțin mai încolo. Francisco, Alex, pentru și mai tard, de Kiss-uri, să asculte 40 de minute, cea mai bună muzică, vă pup pe toți, ok? Bordeanu, Răzvan, Constantin, salut băieți, vă ascult cu mare plăcere când am timp și să se învârtă platanele. Să se învârtă! De la Tamara, pentru iubitorul meu, Adrian, din Târgoviște, a plecat în training la Satul Mare, te iubesc, îmi e tare dor de tine, dacă se poate, Anda Adam. Ei, a fost mai devreme. Am avut Anda Adam, DJ Young și Aisa Remix pentru Cadillac. A plecat în training, dar nu i-o fi fric pe vremea asta. Asta mă gădeam și eu. Să-și ia și el o geacă, ceva, nu știu. Pentru cărcotaș, fără număr, cu mesajul să mai intre și dimineața pe aici. Cam greu la ce program au. Crezi că au ei. Avem Ella, Need Your Love, DJ Young și Aisa Remix. Imediat Roberto cu Lara Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready. I can't wait to be in your loving arms again. I've been dreaming of skies with no clouds, just happy days. All I needed was somebody to feel my love. Since the day my life has started, I searched for love. In love again, you're always on my mind. I'm yours and you are mine. Dreaming at night in love again. Your love was hard to find. I'm lucky that you're mine. Feeling so right in love again. You're always on my mind. find you tonight and take you closer. You're all the one for me. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so high, girl, miss you so, so much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby. Puțin încep petrecerile. DJ Anxiolix vă dau întâlnire în regie, în Club Blue Night, petrecerea cu numărul 4, Kiss Kiss in the Mix. Pare în Blue Night în regie, apoi joi avem... Joi, Olix la Înfințescu, încep ediția 154 a partidului în Club El Dictador din București. Vineri, Club Vision Neptun, partidul Kiss FM, și tot vineri DJ Ang in the Mix în Club Bazara din Arad. Și sâmbătă avem partidul Kiss FM în Club Fusion din Streșnic, undeva pe lângă Ploiești. Mama, mama, ce weekend avem, vă așteptăm pe toți la petrecerile noastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. În câteva clipe vin invitații de astăzi în Tom direct. Boxer și Alexandra Black. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party și cu artiști invitați astăzi în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix, mai exact Tom Boxer, hello! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Kiss Kiss in the Mix cu Olex și DJ Young, era un jingle! Și Alexandra Black, hello! Hello, bună seara! Ia pentru prima dată în direct la un post de radio așa mare. Da, de ce ești tu black? De unde vine? Ești brunetă? Îți place culoarea neagră? Cause I'm black, da? E brunetă, dar nu poți să parate acum, că mai târziu, când ajunge mare și mi-e crești, poți în Playboy. Am înțeles. A început domnul Tom cu chestiile lui. Da, mă scuzați. Cu glume. Îmi cer scuze. Bun, pe lângă glumele lui Tom Boxer, avem și melodiile lui pe care le știm foarte bine, producțiile lui, remixurile și așa mai departe. Vorbim despre Obsession, noul tău single, noul vostru single, ca să zic da, așa. Da, noul nostru single, da. După Morena. După Morena, noi mergem de vreo 3 luni, 4 luni, bine, mai bine în concerte și slavă Domnului, avem destule. Și Alexandra, pot să zic că în timpul ăsta s-a cizelat, a învățat foarte bine să cânte. Și ăsta este primul single, prima piesă, prima a fost Crazy Girl, dar Obsession am ales-o pentru single, pentru că DJ-ii, de fapt selectorii și oamenii ca voi, care de fapt îi fac pe ceilalți să danseze, să se miște, au ales-o pe asta. Și au început să o pună prin cluburi, da, am auzit-o și eu, de fapt. Dacă dictează, voi dictați, voi alegeți, așa că... Super, super tare, ne bucurăm să auzim aceste lucruri interesante. Da. Vorbim și cu Alexandra puțin mai mult după ce ascultăm Morena și vorbim și despre Obsession imediat. Ne întoarcem cu ei în direct la Kiss Kiss in the Mix. Mix. Boxer și Antonia, o piesă mai veche, o știm foarte bine, ne-ai asasinat cu melodia asta, jur. Ne-ai distrus. Îmi cer iarăși milioane de scuze față de toți ascultătorii care au fost asasinați de piesa asta, vă rog. Sâmbătă în club, 3 dimineața, vine un om la mine, auzi, spune și mie, Morena. Okay, și ți-a dat un milion? Nu. Da, la mine vin cu un milion. Mai e faza aia cu 50 de... Mai e faza aia cu 100 de euro pe frunte? Da. Eu zic, frate, dă-i lui fata asta și fata e prietena mea, știi? Și continuă, fă-mă și pe mine două morena. Zic, ce? Cum? Trebuie să spunem că pe Facebook-ul Kiss FM avem chiar acum o poză cu Tom Boxer și Alexandra Black. Chiar făcută aici. Ce înseamnă tehnologia asta, frate? Da. Deci... Bun, așa, să vedem. Vorbim cu Alexandra Black. Hello. Cum l-ai cunoscut pe Tom Boxer? Păi, am fost la un harem. Acolo păi nu știi că... Cunoștințe. Eu sunt pe locul 2, Gigi Becali e pe 1. Știi că dacă ai o prietenă, înseamnă că Gigi Becali n-a mai vrut-o. Cum ne-am cunoscut? Ne-am cunoscut... Stai că s-a emoționat, am făcut un casting la colegii noștri de la Răzvan și Dani. Am trimis o înregistrare cu piesa mea favorită, da, de suflet. Morena, adică. Killing Me Softly. Mamă, știi cum o cântă pe asta? Deci dacă auzi Killing Me Softly, zici că e Lauren Hill. YouTube, hai să găsim Killing Me Softly. Demo-ul cu care l-ai convins. Nu, fără pe gol dacă vrei, trage muzica jos și o cântă pe gol, deci nu e problemă. Am înțeles. Vrei să ne demonstrezi acum? Da, oricând. Voi. Oricum te credem pe cuvânt. Deci are silicon în voce, deci cântă perfect. Oricând, la orice oră. Am înțeles. Eu zic să lăsăm mai bine piesa pentru care ați venit astăzi, să-i facem premiera. Obsession, da. Obsession. Doamnelor și domnilor. Cel puțin... Nu știu de ce îi zici așa, dar sună bine. Dar... și mi-ai zis o chestie când mi-ai adus-o acum pe stick. Piesa este foarte, foarte nouă, foarte... Da, ideea e că am făcut prima variantă și la Morena s-a întâmplat la fel, care e un pic mai radio, știi? Dar până la urmă am zis, bă, vere, tot în club se ascultă piesa asta și am făcut și club version, iar varianta pe care o vom asculta acum este varianta de club, care e un pic mai de club, e și pentru voi, în primul foarte rând, bine. Pentru că acum 30 de minute am terminat-o. Deci, foarte, foarte tare, premiere, Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession, la Kiss Kiss in the Mix. Premiera, la Kiss Kiss in the Mix. You're the only one. I hate you when you're gone. Session. Peste piesă sună foarte, foarte bine. Foarte dulce vocea. Da, e altfel nu o luam. Nu, nu mă atriculam. Ne place piesa, sună bine. Are ceva parte așa. Session, noul single Tom Box, împreună cu Alexander Black. Ei prezenți aici în studioul Kiss FM. Multă baftă cu piesa. Mulțumim nouă. Frumos. Mulțumim frumos. Oricum, asta e varianta club version, care voi ați difuzat-o prima dată. Asta va fi disponibilă pe site-ul meu, pe www.tomboxer.ro. Și pe blog, da? Și pe blog, bineînțeles, acolo unde e. Așa. În următoarele 20 de minute. Deci, prietenii mei, DJ-ii care vor să o ia, intrați acolo, pentru că în o jumătate de oră o să pun piesa. Și să mă ia și pe mine și... Și cine vrea, ia caută un arab cu bani mulți. Ca să-mi pun silicoane multe. Terminați cu prostire. Așa. Încercăm o chestie? O video? Hai să vedem. Ia, fie de. Dă muzica jos, dă muzica jos. 1, 2, 3. Dacă mai începe. Stai. You're strong in my pain. Yeah. One time on the radio, Olix and DJ Young in the motherfucking house. Woo! Check it out. Come on. Hey, one time, hey, brothers and sisters, come on. I got my ladies on the house, you know, checking that floor. I heard he sang a good song, and I heard he had a style. One time, oh. And so I came to see him and listen for a while. Alexandra Black in the motherfucking house is live. Ladies, there he was, this young boy, stranger to my eyes. Come on, say, stroking my pain with his finger. One time, singing my life with his words. Two times, come on, killing me softly with his song. It's live. What you get with DJ Olix and Young. Până ce bine cânta asta, frate, m-a spart. De ce mi-a impresia că ai pus înregistrarea, dar ea chiar cânt aici. Fata era lângă el și Tom nu și-a dat seama că e live. A zis că e ceva de pe YouTube. Era okay. O înregistrare mai veche. Sună pe bune, deci a sunat prea bine. Ce ați auzit a fost... Ai pus autotune pe voce aici, ceva? Da, un autotune live aici, un aparat. Foarte tare, ce ați auzit a fost live la Kiss Kiss in the Mix. Ne-am convins. Înainte să ne luăm rămas bun de la voi, încă o dată felicitări, Alexandra, pentru live de mai devreme. Mulțumim pentru invitație. Și că vă filmez acolo în aparatul de la voi din studio. O să punem pe site înregistrarea. Vreau să vă întreb de clip pentru Obsession. Ce se întâmplă? Păi clip o să-l fac eu. Da, cu un aparat foto. Mic. Deci, adică, dar o să facem un clip frumos în care o să scoatem foarte frumos, o să dezbrăcăm pe fata asta cât se poate de mult, pentru că nu, toți băieții trebuie să vede fete dezbrăcate. Deci, videoclip cu... Toți vede multe fete goale. Da, asta ne place nouă băieților, pentru că suntem niște obsedați sexual și o să dezbrăcăm da, și pe această fata. Dar de câte ori vine la lui spune chestia asta, știi? Nu, asta e adevărul. Păi asta e adevărul, că altfel am murit toți, înțeles, ar duce populația România, ar ajunge 3 oameni aici să locuiască România. Ok, înseamnă că o să fie primul clip cu costuri zero, nu? Da, ca de obicei, pentru că, știi, mai dacă te chinui să faci un clip foarte mișto, știi, mamă, bagi scenarii, buget. Și zice unul, seamănă cu ăla, domnule. Atunci ce să ne mai chinuim? O dezbrăcăm pe fata și gata. Cu mulți chiloți și atât. Da, am înțeles. Okay. Foarte tare, încă o dată baftă să veniți cu clipul aici. Poate mulțumim lansăm frumos la Kiss TV. Ne mai întâlnim la Kiss FM. Antonia, mulțumim mult. Antonia va reveni. Deocamdată a născut, are o fetiță foarte, foarte frumoasă. Să-i trăiască. Și să-i trăiască. Distracție plăcută acolo în concediu de maternitate. Da, nu? Trebuie să, într-adevăr, să plătim concediu de maternitate. Ok, ciao, ciao, Tom Boxer și la revedere, Black, la rămâneți pe Kiss FM, fraților. În câteva clipe ne întoarcem, 9 și 2 minute, mă. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Am avut Fugees, Killing Me Softly, piesa de la nou, fix asta, dacă tot a fost Alexandra Black aici alături de noi, a cântat-o live foarte tare. Am zis să o și ascultăm în varianta originală. Așa încât, încă o dată le dorim succes cu noul lor single, au venit cu premieră și cu o demonstrație live foarte, foarte tare. Noi ne-am întors la mix, deja auziți acordurile Thailanda, Nick Cavarera și Mike Diamonds, imediat Andrea Bălan Tripping. După care Xonia și Deep Central vin cu Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Avem și dedichisurile voastre, le așteptăm la 0722 20 60 20 și, de asemenea, desigur, intrați pe facebook.com/KissFM România, acolo avem foarte, foarte multe dedicații pe care le citim puțin mai încolo. Urmează și concursul Kiss Cash cu fix 100 de euro. Asta pentru că am avut reset de sumă în programul Andrei Remețan. 3.800 de euro și un iPhone au fost date în emisiunea ei. Gata! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. We're number one, baby. Thank you! Come on! Yes, Naya! It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick Amaret up on the place. Just like a dime, I just feel like I just

ultima variantă, Sugar Dennis, Slipovița Remix. Păi atunci, delichisuri de la voi. Hello, băi, sunteți cool, mixați, minunat. Aș vrea și o dedicație să fie pentru voi. Mulțumesc, vă pup dulce, papa, Ana Maria. Ana Maria cu Y, nu așa, vă salut. Vreau să salut pe Solo și Tom, prietenii mei de la 9A, de la Beni, următoarele melodii. Solo! Melodii sau Elodii? Cu 2 de I, da? Bună, dedictată melodiile din această seară pentru soția mea, Andreea, care mi va dori un băiețel pentru colegul meu, Costel, semnat Valentin, bot din Pasului, la Mățar Kiss. Mulțumim foarte, foarte mult. Dacă nu punem virgula, dă-te un pic în jos înapoi în mesaj. Dacă nu punem virgula, mai jos, e care îmi va dărui un băiețel colegului meu, Costel. Foarte, foarte tare, mulțumim la mulți ani, Kiss FM. Știi, săptămâna asta sunt foarte, foarte emoționat. Din nou se întâmplă în fiecare an să coincidă ziua Kiss FM cu ziua mea. Și-ți cântăm la mulți ani. Adică pe 5 noiembrie, mă rog, noi o să avem petrecerea în altă zi, săptămâna viitoare. Da, pe 5 noiembrie am să fiu în drum spre Arad și o să trebuie să cânt la mulți ani, să știi cum facem. Okay. La telefon, desigur. Hai că unul de la Dănuț din Iași pentru bobocelul meu și viitoarea soție Roxana cu mesajul te iubesc și te voi iubi cât voi trăi, pupici de la... Pupici de la noapte bună? Pupici de noapte bună, foarte frumos. Okay. Vă salut, a fost a 8-a din Valea Călugărească și pe directoarea Mincu, Viorica și Enache Ion, salutări! Avem podcastul Kiss Kiss Remix, updatat la zi, oameni buni, găsiți inclusiv emisiunea de ieri și în câteva minute o să găsiți emisiunea de azi. Adică pentru cei care nu știu, podcast, înregistrarea emisiunii pe care o puteți asculta sau downloada, lua cu voi oriunde mergeți pe MP3, MP4, MP7, MP30 player. Așadar, kissfm.ro/KKM, intrați acolo și descărcați sau ascultați Kiss Kiss in the Mix. Iar pentru cei care vor să ne asculte pe internet, o pot face pe kissfm.ro/live. E foarte simplu. Vă invităm și pe blogurile noastre, ovidiusonescu.ro și olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on! Pe 5 noiembrie, da? 5 noiembrie! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! A brand new mix, our sound to fix. Sugar Dennis once more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. The way you walk, the way you went. făcuse piesa, nu, împreună cu David DJ. Da, mă rog, nu mai contează. De acolo a apărut confuzia. Hai să vedem delichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Adi Andrei pentru Don Șoara, Vicky, un mare pupic și pentru voi sunteți cei mai tari. Dorine Grilă zice pentru toți tovarășii mei de la Balș și special pentru vărul meu Renato. Elena Duduman pentru prietena mea Bianca, vrea Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, cred că vine... Vine. Sau a fost deja, nu mai știu. A fost, ce să vină. A fost. Stan Ionela pentru voi băieți, vreau cel mai tare remix, cățeluș cu părul crește. Sper să ajung. Sper să fie number one în top, da, foarte tare. Zi promul, foarte tare. De la Putri pentru Claudia cu mesajul te iubesc. Și Vicky Shock are o poză interesantă pe Facebook pentru liceul 11 CTMR din București. Suntem cei mai tari și abia aștept să vină balul bobocilor. Clasa 10A, vă iubesc. Toți cei de la Kiss FM, sunteți super tari. Ok, Vicky, mulțumim foarte, foarte mult. Sterosonic avem acum, după care... Sava și Raluca, I Like the Trumpet. Moving Elements Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Și nu uitați, pe 5 noiembrie avem multe premii pregătite. La mulți ani, Kiss FM. Și desigur să mă mândresc din nou. La mulți ani, DJ Ian. Yeah! Come on! We rollin', we rollin', we rollin', we rollin'. it's sexy for you, it's sexy for me. We can do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You look so fast, so delicious. With our sexy trumpets in it. Come to the floor, let me teach ya. You look so fast, so delicious. With our sexy trumpets in it. Și cu DJ Young, desigur. Și are 7 ani. Nu, are mai mulți. Da, domnul Boba e și el prezent aici. Bună dimineața. Mulțumesc pentru frumoasa introducere. Bună seara, bine v-am regăsit într-o nouă zi de marți. Da, bine că nu e aceea zi de marți. Fii atent. Da, am senzația că e luni, nu știu de ce. Legat, da, știu eu de ce. Legat de asta, legat de ziua de marți, despre asta vorbim, că o să mă întrebați voi, dar despre ce vorbim noi astăzi? Despre superstiții, pentru că e marți. Și ne pregătești 3 ceasuri rele. Doamne ferește, dar da, îmi pregătesc 3 ceasuri rele. Dar oricum, are 4. Ce, da, de fapt, stai, atenție. Da, mă, dar primele 3 sunt rele. Doamne și domnilor, Mr. Boba tocmai și-a dat seama că emisiunea lui are 4 ore și nu 3. Băi, să părem e ceva neregulă. Ok, rămâneți cu el la Kiss in the Night. Mâine de la 7 seara ne luăm revanșa. O să vină Olix in the mix. Mâine el va fi la butoane, dar desigur împreună la Kiss Kiss in the mix, Olix and DJ Young. O seară frumoasă, vă dorim cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Dar atenție, o surpriză în câteva clipe. Da? Da, spune-i. Bine.